молодцы. Требовать можно и первое место, но реально надо относиться ко всему. А я просто рада, что они на этом уровне смогли себя хорошо показать. Взяли медали, взяли. Все, что смогли, те взяли. Заинтересовать материально, и спортсмен будет вылаживаться больше. Казахстан хотел мотивировать. Он им 300 тысяч и новую машину. Они взяли 6 золотых медалей и порвали всех в одном виде спорта. Хорошая мотивация. Требовать можно многого, но добиться не всем удается. Порвал он вот нельзя, но плохо. Плохо, конечно. В Гриссиме не брали интервью, она что-то сказала. Тренировалась там в Славяне, у нее есть по физподготовке. Не может один тренер быть во всех ипостасях. Ну, ехали, конечно, да, закидательство. Вот, думаю, это дали установку, вот мы возьмем. А анализа, глубокого анализа не было. У шапки мы закидались, что мы. А тут надо работа, и школу не надо терять. Вообще к спорту никак не относимся. И за спортсменами не наблюдали. Ну, я считаю, что возможности они исчерпали свои. Больше от них нечего требовать. Плохо. Стадион построили, сделали. Музей из него. Не попасть туда. Хочу потренироваться, не могут пустить туда. Все закрыто. Открытыми более делать. Чтобы мог, ну, любой желающий заходить. Чтобы не было ценовых каких-то барьеров. Во всех спортсооружениях. Чтобы любой, кто имеет желание, мог попасть туда. Они лучше выступили, чем мы живем. Как идет игра, так и идет. Что же они сделают? Выше пупа не прыгнешь. Пазней у нашай праграме экспертыза свабоды, як можна ацаніць выступ беларускіх спартоўцаў у Лондоне, як правал ці як цалкам нармальны вынік. У эфіры радыё Свабода асноўная тэма дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі. І пра выбарчую кампанію больш падрабязна. Такім чынам, сёння, 13 жніўня, апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат мусіць здаць найменей 1000 подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча сабрала 3000 подпісаў. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Апошні дзень збору подпісаў 13 жніўня ініцыятыўная група на чале з Александрам Меленкевічам прысвяціла падвядзенню вынікаў першага этапу кампаніі. Прэсавую канферэнцыю з гэтай нагоды яны правялі там, дзе найчасцей збіралі подпісы, каля універсаму Першамайскі ў мікрараёне Уруча. Гаворыць кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрась Мляшкевіч. Мы ацэньваем кампанію як задавальняючую. Мы выканалі ўсе тыя мінімальныя паказчыкі, якія мы запланавалі на гэты збор подпісаў. У выніку чаго мы зразумелі, што змаганне за 50% гэта складаная праца, якую трэба ўжо весці зараз, таму што у нас вельмі мала часу для таго, каб заваёўваць давер людзей. Як паведаміў Юрась Мляшкевіч, разам з Александрам Меленкевічам яны абышлі каля дзясятка дамоў, правялі сотні пікетаў. Вынікам сталіся 3000 галасоў данныя на ягоную карысць. Але галоўны набытак – магчымасць наўпростага кантакту з выбарцамі, заявіў Александр Меленкевіч. На гэтай кампаніі надзвычай важна звернуцца да тых людзей, што не вераць ні ва ўладу, ні ў дэмакратаў, нават саміх сябе не вераць. Улада вінавата ў тым, што стан грамадства такі расчараваны, апатычны. А рэформы прыйдзецца рабіць. І калі большасць людзей не хоча ні ва што верыць, мы мусім стаяць, мы мусім размаўляць, мы мусім хадзіць па кватэрах. Калі б мы вот так вот сталі, у звычайны дзень мы б сёння ўжо сядзелі на акрэсце. Калі б пайшлі па кватэрах, тое самае. Таму ёсць шанец гаварыць з людзьмі, рэальна пераконваць іх. Гэта трэба карыстаць. Трэба, каб был не застой, а перамены. Мы за перамены. На нас лежит, на усіх лежит адказнасць за заўтра краіны. З'яўленне на вулічным пікеце Александра Меленкевіча выклікала заўважную цікаўнасць мінакоў. Многія спыняліся, задавалі пытанні. Хотели бы, что вновь избранный депутат, чтобы помог нам добиться решения вопроса о выделении новой площадки для создания зоны отдыха. Скажите, пожалуйста, если вы будете избраны депутатом, вы поможете нам заниматься этим вопросом? Я 100% обещаю помогать, но я даже более того скажу. Даже если я не пройду в депутаты, помощь юридическую, помощь информационную, то есть это обещаю. Пра мэту выбарчай кампаніі Александра Мілінкевіча паведаміў ягоны намеснік у руху за свабоду і давераная асоба Юрась Губарэвіч. Адной з галоўных мэтай нашай кампаніі з'яўляецца здабыццё электаральнай перамогі Александра Мілінкевіча на Уручскай акрузе. Апазіцыя мусіць пацвярджаць сваю кваліфікацыю на кожных выбарах, і калі ў краіне будуць адсутнічаць кандыдаты, якіх рэальна падтрымалі грамадзяне Беларусі, у нас не будзе падстаў казаць пра тое, што выбары былі сфальсіфікаваныя і перамога ў кандыдатаў была скрадзена. Як паведаміў кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрась Мляшкевіч, зараз сабраныя за Александра Мілінкевіча подпісы будуць перададзеныя ў цэнтральную выбарчую камісію. У Белавеской выборчая крузя номер 8 будет ворошаться питание, ти протягне удел у выборах Владимир Пузыревский, дараться президента, головный инспектор по Берастейской области. Передает Павел Константинов. Белавеская выборчая округа номер 8 сформованная у Маларыцким, Камянецким и Жабинковским районах. Як распавёў свабодзе Пётр Андрыевіч, сябра округовой комиссии, які вылучаны от партии БНФ, тут будзе разглядацца пытанне пра рэгістрацыю кандыдатам у депутаты дарадцы президента Уладзіміра Пузырэўскага. Есть нарушение при сборе подписей, которые можно, значит, не считать подписи и считать их недействительными. Согласно, значит, избирательного кодекса, подписи, которые были собраны, подлику не подлежат согласно кодексу, потому что есть нарушение. Завтра заседание комиссии будет 14:30, и там на комиссии будем решать. Спадар Андрыевіч патлумачыў, што ў падпісных лістах за Уладзіміра Пузырэўскага запоўненыя не ўсе неабходныя дадзеныя. Гэта з'яўляецца парушэннем. Аднак сцвярджаць, што дарадцу прэзідэнта не зарэгіструюць, Андрыевіч не бярэцца. Я не думаю, што Пузырэўскі можа быць выдвінут толькі па збору подпісей. Можа, яшчэ і калектыва двума путямі выдвігацца. На дадзены момант, кажа Пётр Андрыевіч, акрамя Уладзіміра Пузырэўскага, па Белавеской выбарчай акрузе вылучаецца таксама прадстаўніца партыі БНФ Людміла Романович. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. 12 жніўня палітвязню Мікалаю Статкевічу, які знаходзіцца за кратамі ад часу прэзідэнцкіх выбараў, споўнілася 56 гадоў. У Мінску ў выходныя Статкевічу прысвяцілі пікет. Многія людзі паслалі ў магілёўскую турму, дзе сядзіць Статкевіч, свае віншаванні і словы падтрымкі. Былы палітвязень Сергей Скрабец таксама паспрабаваў адправіць тэлеграму, аднак аказалася, што па-беларуску тэлеграма ў Мінску не прымаюцца. Я понес на почту телеграму повіншаваць своего сябра Статкевича Миколая с днем народзінаў. Это было поштовое отделение у Серебранцы, номер 85. Я написал: «Дорогі Микола, віншую с днем народзінаў, трымайся, мы пераможем». Ну, докладно, с телеграма тут много не напишешь. И вельми был здзівлены, калі мне жанчына сказала, что она не может взять эту телеграму, бо она написана на беларускам языке. Ну, докладно и так сказала. Я запытал, чому нельга на белорусской мове. Она мне так-то потлумачила, что у них телеграф только на русской мове может передавать телеграммы. Мне пришлось телеграмму переписывать на русскую мову. Расказаў Сергей Скрабец. Ну а праваабаронца Таццяна Равяка распавяла свабодзе пра змест апошняга ліста, які яна атрымала днямі ад палітвязня Алесі Беляцкага. Ён піша, што чакаецца прыезд некага начальніка вялікага з Менску ў калонію, і што дзеля гэтага ўсіх зняволеных узмоцнена карміць сталі кашай з тушонкай. Тушонку ўжо з'елі, а начальнік пакуль не прыехаў. З такім от гумарам ён пра гэта піша. Якія там яшчэ навіны? Ну, вы ўжо ведаеце тое, што не адбудзецца спатканне з жонкай, кароткатэрміновае, доўгатэрміновае ўжо даўно адменена. Далейшыя ідуць такія дзеянні ў адносінах да Алесі, якія дазваляюць глыбей і глыбей у гэты статус злоснага парушальніка рэжыму запісваць. Сказала Таццяна Равяка. А зараз у эфіры экспертыза свабоды. Пра што сведчыць допінгавы скандал з пазбаўленнем беларускай лёгкаатлеткі Надзея Стапчук залатога медаля? Як можна ацаніць выступ беларускіх спартоўцаў на Лондонскай алімпіядзе як правал ці цалкам нармальны вынік? На гэтае пытанне ў экспертызы свабоды адказваюць аглядальнік агенцтва «Белапан» Руслан Бацянкоў і карэспандэнт газеты «Народная воля» Алесь Сівы. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. першым пачаць у цэлым абмяркоўваць, аналізаваць выступ беларускіх алімпійцаў у Лондоне, варта пачаць нашу экспертызу з той самай апошняй навіны пра тое, што беларускую лёгкаатлетку Астапчук пазбавілі алімпійскага золата за ўжыванне допінгу. Якою з двух вот версій вы тут больш схільны давяраць? Ці тое, што, як кажуць цынікі, все алімпійцы ўжываюць допінг, але не все трапляюцца, ці тое, што ўсё-такі беларускія спартовцы, паколькі это ўжо не першы допінгавы скандал, больш падуладныя вось гэтай допінгавай стыхіі, альбо проста беларуская фармацэўтыка працуе горш, і вот чарговая ахвяра і гэтай недапрацоўкі стала Астапчук. Руслан Бацінков, як вы лічыце? Гэта на самом деле некі мікс з усяго гэтага. Тут і фармацэўтыка не на вельмі добрым узроўні, і тое, што спартсмен, ён ведае, за што змагаецца, залаты медаль гэта 150 тысяч долараў, грошы на ўсё астаўшыся жыццё. І я не думаю, што беларускія спартсмены нечым адрозніваюцца ад іншых, таму што на допінг патрапляюцца спартсмены шмат якіх краін, і Беларусь не выключэнне, і Беларусь не ў першых шэрагах. Іншая справа, што мы гэта балюча ўспрымаем, паскольку яны нашы, улічваючы тое, што гэта выступленне на алімпіядзе ў Лондоне найгоршае за ўвесь час існавання беларускай самастойнай каманды. Гэтая страта, гэта залаты медаль, такім чынам застаецца толькі два медалі. Увогуле 12, таму гэта вельмі балюча. Алесь Сівы, а як вы лічыце, ці сапраўды, як напэўна слушна адзначыў з пункту лежня статыстычнага Руслан, беларусы трапляюцца не часцей за іншых, ці вот можна схіліцца да той версіі, якую любяць выставляць афіцыйныя беларускія журналісты, што вось беларусам падсужваюць нейкія змовы супраць іх, гэта гаварылі тады, калі была адхілена алімпіяды лёгкаатлет Ціхан і гэтак далей. Ну, я не думаю, што тут была нейкая змова, бо на алімпіядзе было і дастаткова іншых гучных допінгавых скандалаў, і трапляліся не толькі беларусы. Іншая справа, што калі казаць менавіта пра беларускіх спартсменаў, самі спартсмены, тая ж Надзея Астапчук, магла і не ведаць, што яна на самай справе нешта ўжывала. І вось у гэтым плане трэба правяраць усе факты і трэба праводзіць пэўнае разбіральніцтва, бо допінгавыя скандалы гэта ўжо сталі такой нармальнай з'явай, да якой мы прызвычаіліся. Тут і цяжкая атлетыка, і лёгкая атлетыка. І што самае страшнае, зараз трапляюцца вельмі шмат беларускіх маладых спартсменаў, менавіта маладых, якія яшчэ не дасягнулі вялікіх вынікаў, але трэнеры дзеля вось гэтага высокага выніку гатовы ісці на тое, каб вось ужо з маленства, з юнацкіх гадоў прывучаць вось да дасягнення высокіх вынікаў такімі метадамі. Натуральна, што калі з руку нікога не злавіў, то і абвінавачваць нікога нельга, але з'ява ёсць, і з гэтым трэба разбірацца і нейкім чынам змагацца, бо тое, што мы згубілі медаль у лёгкай атлетыцы, калі мы яе згубілі, гэта будзе на самай справе вялізным скандалам, большым скандалам, чым тое выступленне, якое не парадавала. Дзякую, Лесілі. Давайте я паспрабую, што называецца, дачапіцца да вашых словаў, каб вы ўдакладнілі. На самой справе верыце тое, што вы казалі, што могуць, умоўна скажам, врачы, трэнеры падсунуць, а сам спартсмен не ведаў пра тое, што ён мог ужываць допінг? Ну, я кажу пра канкрэтны выпадак, я даючы надзею, што я не думаю, што яна пайшла на такое. Цяпер больш падрабязна пра агульныя вынікі алімпіяды. Што ж, ужо не 13, а 12 медалёў. Наколькі гэта можна назваць сярэднім вынікам ці правалам, як гэта часцей называюць апошнія дні, сыходзячы з таго, што Александр Лукашэнка заяўляў пра 25 медалёў. З іншага боку, папярэднія алімпіяды два разы было 15 медалёў, даволі падобны вынік да гэтых 12. Такім чынам, всё-такі, да якой ацэнкі вы больш схіляецеся, Руслан? Я схиляюся до той оценки, что наши спортсмены выступили в свою силу. 12, значит, 12. Не треба посыпать голову попелом, что маем, то маем. 25, и эта задача ставит уже не первый олимпийский цикл, але мы наближались до ее только 4 года на тому, когда завоевали 19 медалей. Зараз 12, зараз, скажем так, выстроили иншие виды спорта. Теннис, например, Азаренко с Мирным, некие виды спорта. Скажем так, молчать, это что тычется боксу, ці боротьбы. Шкода тое, что за гэтым выником могуць пайсці выводы. Это першая олимпиада, напередадні якой уже у кулуарах абсфоктвалі, хто з чыноўнікаў куды вылететь и куды пойдзе працаваць. Такого не было перед папярэднімі олимпиадами, и это вельмі прыкра. То бок можна сказаць, што спартовыя дасягнення тут сталі некай падставай для, ну, скажем, міжчыноўнічых разборак. Скажем так, спорт, с одного боку, у нас великая политика, але калі выгодно, мы кажем, что спорт повинен быть поза политикой. Тут закладники и спортсмены, и чиновники, и высшее керівництво страны, бо спорт – это одна из тих нешпатлих областей, где Беларусь может нечем гонориться. Лукашенко калісьці сказал, что спортсмены – это найлепшие дипломаты, и в данном выпадку я с ним могу поводиться. Але все вы, вось, калі знов вертаться до тих уже сумновідомих установок на 25 медалёў. Калі я, напрыклад, глядзела Олімпіяду, то здавалася ўражанне, што беларусы сапраўды ўзялі сваю сілу, ўзялі фактычна все тыя, хто мог узяць, но акрамя некалькіх зрываў, навряд ці магло быць істотна больш, на некалькі, можа быць, медалёў больш, але ніяк не 25. Навошта, па-вашаму, тады прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту ставіў такую задачу? Гэта было ад таго, што ён не ведаў рэальную сітуацыю, ці проста вот менавіта, як сказаў Руслан, гэта было для таго, каб потым, калі не выканаюць гэтую задачу, пачаць кадравыя чысткі, пачаць кадравыя разборкі. Не, ну гэта звычайнае савецкае планаванне, таму 25 медалёў ці 30 медалёў. Іншая справа, што трэба рэальна ацэньваць сітуацыю і ставіць рэальныя планы. Можна было б, напрыклад, паставіць план, чаму б не паставіць і 100 медалёў, як зборная ЗША. Мы маглі б таксама і такі план паставіць, але ж ніхто не кажа, што ты план будзе выкананы. Хоць я згоден з Русланам, што самі спартсмены выступілі прыстойна і 13 медалёў, альбо калі пазбавіць медаля, надзеюся, так, нават 12, то гэта даволі прыстойны вынік. Нават калі паглядзець па галасаванні балельшчыкаў, які праходзіць на сайце прэсбола, то амаль 35% балельшчыкаў кажуць, што гэта нармальны вынік, 29% што прыстойны вынік і толькі 6% што ганебны вынік. Балельшчыкі самы аб'ектыўны фактар. Спартсмены выступаюць дзеля балельшчыкаў, гульні праводзяцца дзеля балельшчыкаў. Таму я лічу, балельшчыкі далі рэальную ацэнку выступленню нашых алімпійцаў. Вынікі беларускай каманды на алімпіядзе абмяркоўвалі Алесь Сівы, Руслан Бацянкоў і Віталь Цыганкоў. У эфіры Радыё Свабода асноўная тэма дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў Свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговая камісія прымае дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі.